po obejrzeniu, pamiętam, to była końcówka lat 80., zapisałem się właśnie na kurs tańca mambo z kolegami z podwórka i to był świetny strzał, ponieważ nas kilku i kilkadziesiąt dziewczyn, tak to wtedy było, pod koniec lat 80. na warszawskim AWF-ie. A powód do tego, do zaprezentowania tego właśnie utworu, wielkiego przeboju, jest taki, że dzisiaj 76. rocznica jego urodzin. Nazywał się Eric Carmen. Love, love, love. strzec. Nie wyważaj drzwi otwartych na oścież. Ty masz taką mądrość głupią, niech której wszyscy od ciebie się uczą. I tylko chcę ci powiedzieć, ten pociąg nie pojedzie, jeśli ty w nim nie będziesz. Level, level, level, off, off, off, off. Level, level, level, off, off, off, off. Level, level, level, off, off, off, off. Przed chwilą o tym śniłem, że na jakimś dworcu wszystko zostawiłem. Niewiadomy niepokój obudził mnie, dlatego teraz siedzę i piszę. Ale żadne słowa tego nie opiszą, co poczuć może człowiek ciemną jesienną nocą. Dlatego już kończę ten list. Listopad 1993. Kultowo Level Level Off i tyle historii z listopada 1993, 23 minuty po czwartej. Mamy sierpień 2025, z trójką oczywiście od rana. Czerpiemy nadal z muzycznego kalendarium, a tutaj okazuje się, że tego dnia, 55 lat temu w Cardiff, urodził się Andy Bell, znany przede wszystkim no i z tego powodu, że to basista grupy Oasis. Zatem Oasis z samych początków, ich pierwszy singiel, czyli jednym słowem Super Sonic, a jako że to jest mój ulubiony utwór Oasis, no to jest chyba zrozumiałe, że chcę się Państwem tym podzielić, że chcę Państwa dopieścić. No i w związku z tym serwuję właśnie to nagranie w trójce, czyli tu i teraz. But how much do you want it? Make it loud.

adrenaline, you're banging on the heart of ten. Please don't make too much of it, baby. Say the word forevermore. That's not what I'm looking for. All I can commit to is maybe, maybe. So let it be what it'll be. Don't make a fuss and get crazy over you and me. Crazy over you and me. 'Cause what I do, I play loose. Not like we have a date with destiny. Oh, oh. It's just a little crazy. 21 minut do 5. W piątek mieliśmy Dzień Kota, to jeszcze takie echo tego święta. Ona też tutaj w Trójce spadła na 4 łapy i to po weekendzie, więc szacunek. Mela Koteluk, melodia ulotna. To żeby tak nie uleciało, coś co mnie przeogromnie wkurza, tak samo jak spóźnienia czy takie prymitywne zachowania. Gadanie przez telefon podczas rozmowy. I tutaj trafiłem na takie przesłanie, które no zdecydowanie w pełni popieram. Cytuję, potrafisz schować telefon i skupić się na tych, którzy do ciebie mówią? Jest taka aplikacja, nazywa się Szacunek. No chyba, proszę państwa, nic dodać, nic ująć. A muzycznie to dodajemy grupę Warrant, Johnny Lane, frontman, wokalista tego hardrockowego zespołu, no, niebywale popularnego, szczególnie w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Zmarł 11 sierpnia, dokładnie 14 lat temu. I wanna do, and tonight laying at your feet. 'Cause girl, I was made for you. Girl, you were made for me. I wanna see it in your eyes. Feel the magic. There's something that drives me wild. And tonight we're gonna make it all come true. 'Cause girl, you were made for me. And girl, I was made for you. Weszli w zasadzie jak nóż w masło. Tak tutaj muzycznie, proszę państwa, smarujemy. Trójka, coś mi świta na dzień dobry. No w zasadzie to bułka z masłem. 12 minut już tylko do piątej. Kiss. Ci 11 sierpnia w 1999 roku odsłonili swoją gwiazdę na Hollywood Walk of Fame. To dalej. Kiss and Drive. Jedziemy i po drodze z trójką też Ed Sheeran nam się pojawi. 11 sierpnia 7 lat temu śpiewał w Warszawie na Narodowym. 12 też w związku z tym to było takie podwójne edowe uderzenie koncertowe. I oczywiście śpiewał także to. Gramy no zdecydowanie z uczuciem i zaangażowaniem z samego rana w programie trzecim Polskiego Radia. Shape of You. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my

mystery. I know you're mine, all mine, only mine. But you look so good, it hurts sometimes. Wonderland. Your body's a wonderland. Use my hand. Your body's a wonderland. Your body's a wonderland. Da da da da da da da. Trójka włączona, to słychać przyjemność. I to w poniedziałek z samego rana, 4,5 minuty do 5. To zagramy teraz retro. Piosenkarz, gitarzysta, aktor również amerykański, ale pochodzenia meksykańskiego. Trini Lopez. Rok 1963, czyli za moment piosenka jakże zgrabna sprzed już 62 lat. Trini Lopez zmarł dokładnie 5 lat temu, a też warto przypomnieć, że zagrał w filmie, tutaj określenie kultowe absolutnie nie jest tak rzucone pochopnie, parszywa dwunastka, rola główna przecież Lee Marvin, a w pozostałych rolach wspomniani już dzisiaj przy okazji Złote dla Zuchwałych, także Telly Savalas i Donald Sutherland, no i oczywiście no, Trini Lopez. Tu akurat gra na gitarze i śpiewa w trójce. If I Had a Hammer. We'll be right back.